نشتدے التزوانی زڑی گی التز پرلی نشتدے التزوانی زڑی گی وگران سوزی تمزا التا بخت سپنی گی التز پرلی نشتدے التزوانی زڑی گی التز پرلی نشتدے التزوانی زڑی گی التزوانی زڑی گی